En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Nu skal der udskrives et valg. De radikale har sat Mette Frederiksen stolen for døren. Udskriv valg, inden Folketinget åbner 4. oktober, ellers gør vi det for dig. Så hvornår kommer det valg? Bliver det minkende, klimaet, økonomien eller noget fjerde, der kommer til at præge debatterne på tv og i forsamlingshusene? Og hvem ender med den stærkeste hånd? Frederiksen, Lykke eller Støjberg? Det spørger jeg valgforsker og professor på Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen, om i denne første udgave efter ferien. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen tilbage i Pilestræde. Hvornår bliver der valg? 27. september. Nå, det var da meget præcist. Jamen, det er fordi, at jeg skal lave en ansøgning til Danmarks Statistik og CPR-kontoret for at udtrække sådan en stikprøve i den her store valgundersøgelse, vi laver efter hver eneste valg. Og der var jeg nødt til at sætte en dato. Så jeg har sat en dato. Jeg har ikke fortalt andre end dig det nu, så, og CPR-kontoret. Men så må vi se, om det holder jo. Og hvorfor lige 27. september? Jeg havde sådan en idé om, at hvis hun ventede lige til Folketingets åbning, så mister hun lidt initiativretten, som hun næsten allerede har mistet. Så jeg tænker, at hvis hun skal bare bevare en vis af æren til selv at få lov til at bestemme, så var 27. september en god dato. Men hvis jeg nu ringer til dig midt i oktober, hun stadig, altså hun har jo på papiret indtil juni 2023. Hvad hvis hun ikke udskriver valg? Hvad sker der så, tror du? Nej, men så har Radikale jo lovet at fremsætte et mistillidsvotum, og så hopper de andre blå partier med på det, og så vil hun falde, og så bliver valget udskrevet. Det er jo ikke, altså det er jo, at bruge mistillidsvotum direkte i Folketinget er jo meget, meget sjældent, så det er jo ikke noget, som jeg forventer vil ske. Hvis det kommer, så vil hun selv tage initiativet, og så får det udskrevet. Så det vil hun vide på forhånd. Men altså, det kan ske, at det ender i den situation. Du svarede klart på, hvornår valget kommer. Så kan jeg stille dig næste spørgsmål. Hvem vinder? Ja, det kan jeg desværre ikke svare ret særlig klart på. Altså, lige nu er det virkelig dødt løb mellem de to blokke. Vi havde en situation, hvor vi går lidt tilbage til 19, hvor Mette Frederiksen sådan set kommer ud af det valg, går lidt tilbage, men rød blok står stærkere, end de gjorde helt tilbage til 71. Det er den stærkeste røde blok, vi har i mands minde, ikke? Og så får vi corona, og Socialdemokratiet stiger jo til uanet højt, og 34%, tror jeg, de når op på i april-maj 2020, og så er det bare gået ned ad bakke lige siden. Den her rally around the flag-effekt, hvor man ligesom støder op om lederen for at kæmpe mod den her ydre fjende, den er væk, og den er vendt til en kritik på stort set alle punkter i forhold til coronahåndtering, og nu kan man sige, at der kom trumf på med den her minkhåndtering. Så alt, kan man sige, coronahåndtering, til trods for, at altså, det er jo en enorm mængde af beslutninger, der skulle betræffes på kort tid. Så står vi lidt tilbage, mange danskere, tror jeg lige nu, med, at statsministeren har været magtfuldkommen. Det har været et meget, meget lille team, der sådan set har bestemt det hele. Og vi tænker jo tilbage på coronatiden, ikke som en god tid. Altså, det var en tid, hvor vi var spærret inde, og skolerne var lukket, og det er da ikke en god tid. Og det er jo noget, som lidt uretfærdigt kommer til at hænge på Mette Frederiksen. Altså, hun kan risikere at komme gå over historiebøgerne som være den her coronastatsminister. Altså, hun redder sådan set landet på den ene side, men samtidig så kommer hun til at hænge på den arv, som corona vil give os. Men det kunne også være, når danskerne lige var kommet ud over irritationen ved at blive lukket inde, at vi ser nødvendigheden, at hun kan høste stemmer på og have været statsminister, der træffede de svære, men rigtige beslutninger. Ja, altså, men danskere er bare ikke særlig gode til at belønne, eller vælger generelt, er meget bedre til at straffe, end de er til at belønne, så de husker de dårlige ting og glemmer de gode ting. Altså, vi kan jo sammenligne det med Churchill, der ikke bliver genvalgt i England efter krigen ved Bush, og altså, der er flere eksempler på, at det her rally around the flag stiger til uanede højder, og så falder endda under niveau, og det er jo egentlig det, vi ser nu. Et valg i slutningen af september, det er det, du nærmest garanterer os. Men så spørgsmålet, hvad det skal handle om, den valgkamp. For 3 år siden, der havde vi det, som blev kaldt Danmarks historiens første klimavalg. Så foreslår vi jo at lægge afgifter på plastik og på kemikalier. Og hvad bliver det afgørende den her gang? Ja, det afgørende bliver i hvert fald ikke klima. Jeg ser to ting. Der er selvfølgelig hele historien omkring magtfuldkommenhed og den her troværdighed til Mette Frederiksen. Det minder jo meget om Lars Løkkes bilagssager mod Thorning i 11. Hvor vigtigt er det for en minister at have orden i sin bilag? Jamen, det er meget, meget vigtigt. Og derfor er der også utrolig ked af den her sag. Men jeg må også sige, at dem, der ikke laver fejl, det er nok dem, der slet ikke laver noget. Hvor Løkke går hen og mister over 200.000 stemmer på de her bilagssager, altså på hans rene troværdighed. Og det kan Mette altså stå i en lignende situation, hvor rigtig mange føler, at hun ikke er så troværdig, som hun har været, og så vælger at flytte deres kryds. Det, der så skete med Lars Løkke jo, det var så flyttet de krydset over hos Dansk Folkeparti. Det vil sige, de flyttede ikke blok. Så at måske Radikale og SF kan forvente at høste mange af de her stemmer, som forlader Socialdemokratiet. Så de blev på blokken, Lars Løkke blev også statsminister. Så vi kunne godt have en situation, hvor Mette sådan set fortsætter som statsminister, men at vi ser partiet går tilbage igen, men den resten af den røde blok er styrket. Så det er den ene del af det. Og den anden ting, som jeg er lidt overrasket over, jeg ikke har set mere til endnu, det er faktisk hele diskussionen om prisstigninger, altså inflationen. Som jo, nu så jeg fra Danmarks Statistik, de laver de her forbrugertillidsmålinger, hvor de spørger, hvordan er det, om danskerne synes, det er gået bedre eller dårligere her det sidste år. Og den ligger den laveste nogensinde, siden de startede med at måle den 1980. Så vi har så, at danskerne er ekstremt skeptiske i forhold til den nuværende økonomiske situation. Og det er jo på trods af, at det ser jo rigtig flot ud på alle de der makronøgletal. Beskæftigelsen er lav, eksporten er høj. Mm-hmm. Huspriserne er relativt stabile og høje. Ikke? Så vi har en masse tal, som egentlig siger, er meget positiv, og så har vi altså bare, at tillid, altså den subjektive tillid til den danske økonomi, den er væk, og den er på et laveste niveau. Det er træls, fordi når man skal ud og handle og sådan noget, så det er jo blevet dyrt, og man kan sige, at lønene, de stiger jo ikke helt. Og netop det her med den subjektive tillid, det er det, som vi kan se i valgforskning, er det vigtigste. Det er ikke så meget de her makrotal om BNP og alt muligt andet. Det er min følelse af, ja, om jeg synes, det kommer til at gå godt, og der er danskerne altså meget skeptiske lige nu. Der er ikke nogen garantier imod, at der bliver begået fejl, og slet ikke i en krisetid. Det afgørende må også være, også i vores syn på embedsmændene, må jo være, hvordan reagerer vi på de fejl. Og den her regering har faktisk ikke på noget tidspunkt dækket over, at der er begået en fejl. Kasper, der er jo ingen tvivl om, hvad oppositionen synes om Mette Frederiksens håndtering af coronakrisen og håndtering af mink-sagen osv. Men hvad er vælgernes dom? Altså ved vi det? Hvad er vælgernes dom over statsministeren? Ja, altså langt de fleste vælgere synes, at statsministeren har ledet et troværdighedsknæk i forbindelse med den seneste håndtering af minksagen. Det siger de målinger, som er kommet ud her de sidste par uger. Så det er der ingen tvivl om. Men det, der er interessant i forhold til de her målinger, også generelt, hvad vi ved om skandaler, det er, dem, der råber højst i sådan en situation, det er jo dem, der aldrig kunne finde på at stemme på hende. Så det er jo de blå, der står og råber højst og siger, det, hun skal af med hovedet, og det kan ikke gå hurtigt nok. Socialdemokrater og den røde blok er sådan set, det er ikke godt det her. Men nu må vi også se at komme videre. Hun har jo sagt undskyld, og der er jo røget minister, og vi har jo ligesom undersøgt det. Ja, og der er begået fejl, og det var en travl tid, og hvad ved jeg. Så de er enormt overbærende. Så vi ser, at de vælger, som egentlig er dem, som er hendes kernevælger, dem, som skal stemme på røde blok, de har allerede tilgivet hende. Så derfor så ser vi tit, at de her skandaler ikke betyder det helt store i forhold til at flytte stemmer, fordi du har den situation, dem, der råber højest, de kunne ikke finde på det, og dem, de andre, de har allerede tilgivet. Og det er meget entydigt i forhold til rigtig mange skandaler, vi har set i dansk politik. Men hvorfor bliver det så afgørende i valgkampen? Fordi der er selvfølgelig stadigvæk nogen, som synes, det ikke er i orden, og vil gå så vidt og flytte deres kryds. Og ikke bare flytte det, men flytte det til den anden blok? Kan finde på at flytte det til den anden blok. Altså, jeg tror ikke, altså det første, man gør, når man skifter parti, det er altid at se lige til naboen. Altså, så tager man dem, der ligger tæt ved. Det er et ret stort valg for en dansker at flytte sig blokvis. Altså, blokkene er meget, meget faste. Vi ser, at lad os sige, der var 50-60%, der skiftede parti mellem valgene sidst. Det er kun 5% af dem, der skiftede over midten. Altså langt, langt det mest bevægelse foregår inden for de to blokke. Mm-hmm. Så man er, som vælger, langt hen ad vejen, enten rød eller blå, og så flytter man sig altså inden for den blok. Men vælgernes tillid til statsministeren har lidt et knæk, og den tillidskrise bliver afgørende. Og så siger du, den anden store tillidskrise, det er forbrugernes tillid til økonomien. Den er historisk lav. Hvordan kommer det til at fylde valgkampen? Det er sådan lidt et dobbeltægget svær, fordi på den ene side, så vil der være den situation, at oppositionen burde jo skynde sig, og så begynde at råbe højt, og så sige prisstigninger. Det er også typisk Socialdemokratiet, at komme med sådan Anker Jørgensens slutning af 70'er billeder et eller andet. Ikke? Altså det kunne man godt forestille sig, at de kunne finde på at komme med. Men det der er, det er netop, at alle de andre økonomiske nøgletal er rigtig gode. Så det er jo ikke en land, der som sådan ikke er krise. Økonomien går jo fint. Mm-hmm. Vi har også klaret os relativt bedre end svenskerne og nordmændene og tyskerne for den sags skyld i hele den her coronahåndtering. Så på mange parametre, så vil Mette Frederiksen jo kunne ret hurtigt melde tilbage, at den her prisstigning er noget, hun ikke har styr over. Det er krigen i Ukraine, og det er en global krise i forhold til transport af varer og Kina og hvad ved jeg ikke. Altså alle mulige kan man tænke, som er ude af hendes hænder. Så hun vil ret hurtigt prøve at skubbe den væk, og oppositionens opgave er så at forsøge at holde hende fast og sige, jo, du har ansvaret for det her. Og historisk set, når vælgerne står i boksen og kigger på deres økonomi, hvis det er vigtigt for dem, når de står inde i boksen, er det så godt eller skidt for de borgerlige? Det er godt for de borgerlige. Altså i det her tilfælde er det godt i den forstand, at økonomien er skidt, og det er en stats- og det er en socialdemokrat, der har siddet på den. Så man vil straffe den siddende regering for den økonomiske politik. Og uanset om det egentlig er en retfærdig straf eller ej? Ja. Vælgerne er ikke retfærdige. De gør, som de vil. Og en af tingene, de gør, det er at... Og selvfølgelig, der vil være en debat i valgkamp omkring det her. Vi så det også i finanskrisen i forhold til Løkke, hvor de borgerlige også forsøgte at sige, vi havde jo egentlig ikke noget skyld i den her finanskrise. Det var jo Lehman Brothers, der crackede og alt muligt andet. Det var en global krise, det var ikke en dansk krise. Men igen, så ser man altså, at den siddende regering på en eller anden måde har været med til at sidde ved beslutningen. Og det er endnu mere udtalt i den situation, hvor du kan placere ansvaret entydigt. Og det kan du her, fordi der kun har været en etpartisregering, og der har været en så stærk statsminister, som vi har haft i den sidste periode. Mette Frederiksen sagde under Folketingets afslutningsdebat, at det vigtigste emne fra hendes stol i det kommende valg, hvornår det så end blev, det var Arnepensionen. Jeg tror, med ordene sagt i dag, at den kommende folketingsvalgkamp bliver en form for folkeafstemning om retten til værdig tilbagetrækning. Og du smiler lidt. Hvorfor sagde hun det, tror du? Arnepensionen er bare den fantastiske vindersag. Altså Socialdemokratiet vandt jo delvis valget sidst på Arnepension. De vandt det på klima, og så dernæst på Arne. Og efterfølgende har Arnepensionen vist sig at være en meget, meget populær tiltag. Både kan man sige sådan rent retorisk, at man skal hjælpe dem, der er nedslidte, men også, altså der er jo mange, der så er kommet på den, til trods for måske, at det ikke er helt det samme satser, som man kunne komme på den gamle efterløn. Men alligevel, så har man hjulpet rigtig mange. Og det er jo gået så vidt, så Venstre har meldt ud nu, at så at sige, men vi skal ikke pille Arnepensionen, den er, som den er. Så Venstre forsøger jo at lægge den der død, og så sige, den skal vi ikke røre ved. Det minder meget om den her, som Venstre gjorde i 11, hvor de sagde, at det skal kunne betale sig arbejde. Ja. Altså det samme logik, som jo de fleste er jo enige i, at det skal kunne betale sig arbejde. Mm-hmm. Som også de kørte ret hårdt på, hvor Socialdemokratiet havde svært ved, så at sige, at angribe den. Nu er vi lidt på en samme meget positiv ting. Arnepension, den er også svær at angribe. Så den bliver prøvet at blive lagt død af oppositionen. Ja, fordi først siger statsministeren, det næste valg, det kommer til at handle om Arnepensionen. Så går Venstre hurtigt ud og siger, nej, vi freder pensionen. Vil det lykkes Venstre? Altså, lykkes den taktik for Venstre, tror du? Jeg tror lidt, det kommer også lidt på, hvad Socialdemokratiet gør, fordi de kan jo sige, at når vi skal da udvide Arnepensionen. Så man kan presse videre på. Ja, vi skal da presse lidt mere, og så skal på et eller andet tidspunkt, så hopper Venstre jo af. Og så er lige pludselig konflikten der igen. Ja, fordi hvis man er rigtig blå og rigtig borgerlig, så kan man jo ikke gå så langt videre ned af det spor. Der er også nogen, der ser Venstres udmelding, altså det med, at de vil frede Arnepensionen. De ser det simpelthen som en falliterklæring. Er det en nødvendig ting at gøre som Venstre, som et parti, der gerne vil have en statsministerpost? Er det nødvendigt at frede Arnepensionen, hvis man gør sig forhåbninger i Danmark om at vinde magten? Jeg tror lige nu, så er det ikke det, at Venstre skal tage kampen, fordi den er så populær, den her ordning her. Og det er svært at komme med et alternativ, som ikke enten bliver meget dyrere. Så det er bare svært at se løsninger, eller det bliver for teknisk. Og jeg tror, Socialdemokratiet vil så forsøge at presse den, og så på et eller andet tidspunkt, så er Venstre nødt til at springe fra. Det er udlændingedebatten, bare med et andet forsegn, ikke? Altså, hvor Socialdemokratiet hoppede med på alt, hvad der kom over for den borgerlige side af stramninger, indtil at de ligesom var nået kanten. Og så var det kun, kan man sige, måske Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der var villige til at fortsætte, men Venstre var jo sådan set, havde nået deres kant, og på den måde så døde udlændingedebatten i Danmark. Velkommen til Danmarksdemokraterne. Der er to navne, to jokers, som vi bliver nødt til at runde. Den ene er Inger Støjberg. Der kæmper for os danskere, som vi er flest. Kan du allerede nu sige noget om, hvilken betydning hendes kandidatur får for valget? Altså, det er jo tydeligt, hun støvsuger højrefløjen dansk politik. Altså, hun kom jo ind i de her målinger med 10-11%. Dansk Folkeparti ligger på spærregrænsen. Nye Borgerlige gik drastisk tilbage i de målinger her, så hun får virkelig støvsuget højrefløjen. Tusind tak for, at I kom, og tusind tak for den enorme opbakning. Hun er fantastisk god til at kommunikere i de her... det, som vi sådan politologisk kalder populistiske termer, altså en kritik af eliten. Det er ikke altid, at jeg i hvert fald kan se mig selv i det, der fylder på Christiansborg, men heller ikke de debatter, der foregår blandt eliten i de fine salonger i København. Helt taget mistillid til en eller anden elitær, ikke definerbar størrelse, som er der, og som går og bestemmer alt på vores egen. Og så dem, der skal bestemme, det er folket. Det er den almindelige menneske. Menneske, det er dem, som er nede på gulvet. Det er dem, som virkelig ved, hvor skoen trykker. Der er med andre ord simpelthen blevet for langt fra Christiansfelt til Christiansborg. Så bliver det en enorm catchy ting i valgkampe lige nu. Og det var det jo også, da Dansk Folkeparti sagde det, eller da Nye Borgerlige sagde det i de forrige valgkampe. Så hun bringer en ekstra klump mistillid ind i den kommende valgkamp. Du har jo nævnt mistilliden til Mette Frederiksen, mistilliden til økonomien, og så også med Inger Støjberg, mistilliden til eliten. Ja, og eliten er jo bredt. Det er jo både politikerne, det er jo også medierne, og det er jo også, kan man sige, altså og netop byerne. Og det er også en anden ting, hvor der kommer til at stå en meget klar kamp. Det er jo, altså byerne i Danmark er røde. De har et stort rødt flertal alle steder. Det, hvor kampen reelt er for Socialdemokratiet, det er ude på landet. Det er mellem Venstre og Socialdemokratiet, hvor der kan flyttes vælger over midten. Det er der, marginalvælgerne er. Marginalvælgerne er ikke i byen. De bliver bare mere røde, fordi uddannelsesniveauerne stiger og stiger, og de bliver mere værdipolitisk orienteret. Så de bliver mere og mere røde. Og Socialdemokratiet taber til dem. Det gør de. Mm-hmm. Men til gengæld, hvis de bare kan vinde noget ud på landet, så har de stadigvæk et flertal og kan stadigvæk bevare statsministeriet. Du sagde før, at Støjberg er i gang med at støvsuge blå blok. Men kan hun på den her dagsorden også hive vælgere ind fra de røde? Jeg tror, det er svært, fordi Socialdemokratiet så at sige, har jo forsøgt at lægge udlændingsdebatten død. Altså, vi har sagt, at de går med i alle de stramninger. Så mindre der kommer en ny kant i udlændingsdebatten, og man kan sige, det, i forhold til de ukrainske flygtninge, så er det jo en helt anden gruppe mennesker, og det er helt andet setup og helt andet måde, man har mødt dem på, end mm-hmm. for eksempel, man har mødt dem fra Syrien og andre steder. Så et eller andet sted, så er udlændingsdebatten bare ikke det samme sted, som den var for bare 5 år siden. Og det tror jeg egentlig bliver svært lidt at få skabt den kant til Socialdemokratiet, sådan så at der kan flytte stemmer på den over til Inger Støjberg. Så Inger Støjberg er formentlig helt sikkert en trussel for nogle af de blå partier, ja, men hun er ikke en trussel for Mette Frederiksen? Jeg ser hendes primære trussel er for Dansk Folkeparti. Altså helt entydigt jo. Altså, fordi, men det kan jo også man se i målinger, de Dansk Folkeparti nede på 2%, og hun står på de her 12%, så der er jo væltet ind med stemmer for Dansk Folkeparti. Nye Borgerlige også. Men Venstre gik jo faktisk frem i den her seneste måling, samtidig med Inger Støjberg gik op. Så det ser ikke ud som om, at det er en masse Venstre stemmer, der flokkes om Støjberg. Altså, de har ligesom forladt skuden tidligere fra Venstre, så det er ikke sikkert, om der er en masse nye. Så tror jeg stadigvæk, der er en masse nyhedsværdi i at lige at stille sig op og få al den opmærksomhed, som vi har fået her over sommeren. Jeg glæder mig lidt til, at vi ser de første, så at sige, ikke sommerferiemålinger på det her, så tror jeg, at niveauet vil falde lidt. Men selvom det falder til det halve, altså til 5%, så er det jo stadigvæk imponerende at storme ind i Folketinget med 5%. Vi er et glad parti. Og så er der den anden joker. Vi ved, at dagen i dag er bedre end dagen i går, og at dagen i morgen kan blive endnu bedre. Lars Løkke, den tidligere statsminister, som nu har sit helt eget parti, Moderaterne. Og ja, vi er et midterparti. Vi er ikke blåt, vi er ikke rødt, vi har blandet farverne. Vi er lille af. Hvordan ser målingerne ud for ham? Jamen, han har faktisk stået til at komme ind her, også i slutsommeren, på omkring 3%, som er de her 7 mandater eller sådan noget. Og det er faktisk altså pænt, fordi det netop er i den her situation, hvor han kan spille den rolle, han så gerne vil, netop være kongemager. Ikke? Altså han kan stå og sælge sine mandater til dem, der tilbyder sig dyrest. Ikke? Så lad os sige, så kan vi gå over til Socialdemokratiet og give det og gøre dem til statsminister, eller vi kan gøre Venstre til statsminister. Men er det sandsynligt, at Lars Løkke kommer til at afgøre, hvem der bliver statsminister? Hvis den her sommerferiemåling holder til valg, så er det sandsynligt, at han får en afgørende betydning. Det tror jeg ikke, den gør. Jeg tror, der stadigvæk er plads til, at der bliver rørt noget rundt i gryden. Der bliver rørt noget rundt i forhold til, især inden for blokkene, Socialdemokratiet, Radikale, SF. Der bliver rørt rundt der. Der bliver også rørt rundt i forhold til Konservative, til Venstre. Hvem skal være størst der? Og så selvfølgelig Løkke og Støjberg. Så der bliver rørt rundt. Det er ikke slut endnu. Altså, men bare, det er så uforudsigeligt med de her så mange partier, og det stemmespil også, for det er en anden joker, der er i det her, det er jo, at hvis du har en situation, hvor der er 3 partier, miljøpartier, lad os kalde dem klimapartier, på venstrefløjen, som alle sammen ender med 1%, så forsvinder der jo 3% af stemmer, som ellers skulle have hjulpet den røde blok. Samtidig har du kristendemokraterne, som måske fjerner 1% over på den anden side. Men det stemmespil kan altså også have stor betydning for kabalen. Så er der de nordlandske mandater, som jo altid er spændende. Lige for siden hedder den jo 3-1 til rød blok, og hvis det kan holde fast, så kan rød blok måske ende med at skulle tælle fiskekasser op på Færøerne igen med stemmesedler for at være helt sikker på, at den er hjemme. De kan faktisk få en helt afgørende betydning i år. Jamen, ja, det kan de sagtens. Altså, det står så tæt lige nu, at der kan de være inde med, at det er Færøerne og grønlænderne, der bestemmer, hvem der skal være statsminister i Danmark. Jeg vil også gerne vende en anden måling med dig, nemlig det her med, hvad danskerne egentlig gerne vil have i regeringen. En megafonmåling fra TV2 viste i juni, at 40% foretrækker en regering, der består af både rød og blå partier, og næsten halvdelen af os er enten helt eller overvejende enige i, at en regering på tværs af midten vil være godt for Danmark. Og så tænkte jeg, er det egentlig nyt, eller er det sådan en hemmelig våd drøm, danskerne altid har? Jeg tror ikke, den er så hemmelig, men det er helt rigtigt, at det er en drøm, mange danskere har, at vi skal have det her store konsensusdemokrati hen over midten med store, stabile flertalsregeringer, som kan træffe alle de fornuftige beslutninger. Og hvis man siger, at blokpolitik, som i mange andre lande bliver opfattet som effektivt, og nu kan der virkelig komme forandringer, det er ikke så godt for en dansker, en gennemsnitlig dansker i hvert fald. Så spørgsmålet om, at man vil have en midterregering, det har altid bonget ud meget, meget højt. Men når man så går lidt ind på klingen, som vi på danskerne her, men det gjorde vi i nogle af de sidste undersøgelser, vi lavede til valget, det er, at danskerne er også ret snusfornuftige. Det er lidt sådan, aha, jeg kan ikke få en ren blå regering, men hvis jeg bare kan, så vil jeg da hellere have en midterregering. Så derfor så kan man sige, hvis man er lidt bange for at miste det, man har, eller man kan ikke få det, man faktisk har, så man siger, okay, så er det næstbedste, det er måske en midterregering. Så det er også nogle lidt svære spørgsmål at stille danskerne, fordi danskerne kan godt regne ud, okay, det kan jeg ikke få, så vil jeg have det næstbedste. Okay, men hvis det så er sådan den næstbedste drømmescenariet, hvis det er en stor drøm hos danskerne, kan Lars Løkke være med til at indfri den drøm? Jeg tror stadigvæk, at vi vil se, at det største parti, om det en af de to fløje, vil være statsministerparti. Jeg tror, det vil være meget, meget svært for Socialdemokratiet at acceptere en anden statsminister end en socialdemokrat, hvis de skal sidde med regeringen. Og det samme, Venstre og Konservative, det skal også være en af de to, hvis de er så store, som de er. Det er svært at forestille sig, at der skal komme sådan en lille parti ind for højre stjælten. Eller lige pludselig at trække radikale over. Kan du se Lars Løkke Rasmussen for dig, altså inkarneret venstremand, inkarneret liberal, definerende for partiet i årtier. Nu har han så skabt sit eget lille midterparti. Men kan du seriøst se blå Lars pege på Mette som statsminister? Nej, det har jeg også svært ved. Det har jeg også svært ved. Jeg kan acceptere, at han ender med at pege på enten Pape eller Ellemann, og så får han selv en udenrigsministerpost eller en eller anden stor, flot ministerpost. Det kunne jeg godt forestille mig. Han kan godt spille spillet. Det er han jo fantastisk dygtig til. Så jeg tror godt, han kan finde på at spille spillet. Han kan lade som om lang tid hen i valgkampen, men han vil pege på den, der giver ham mest. Men i sidste ende, så tror jeg alligevel, han er mere liberal end som så i forhold til, og borgerlig til at kunne finde på at sætte en socialdemokrat i statsministeriet, hvis alternativet igen er, at det kunne blive en borgerlig statsminister. Således et gæt på valgets dato og facit fra valgforsker Kasper Møller Hansen. Det her var første program efter sommerferien her i Pilestræde, men helt sikkert ikke det sidste om valget. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjer Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen. Mit navn er Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.